श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मान परम भागवतान नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्नने। मंगल आदि विचारी रह वस्तु न और अनु हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिली निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुघर के हरिदास। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्व सुसिर धरि राखियो मेरी जीवन मूरी। सर्व सुसिर धरि राखियो मेरी जीवन मूरी। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री

शंकर महादेव की, श्री अन्नपूर्णा माता की, श्री मलुकेश्वर महादेव की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री नीलाचल धाम की, श्री योगिनी एकादशी महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की, परम पूज्य श्री मस्तराम बाबा जी महाराज की, उनके तिरोभाव तिथि की, परम पूज्य ब्रह्मर्षि श्री देवराह बाबा सरकार की, उनकी परम पद प्राप्ति तिथि की, सब संतन की जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन में स्थित श्री बंसीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ के सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में एवं संतों की महापुरुषों की गुरुजनों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आज एकादशी है, एकादशी में भी योगिनी एकादशी है, विशिष्ट एकादशी है आज की। वैसे कल भी एकादशी व्रत बहुत से महान भावों ने किया है, कहीं आज है कहीं कल है। आपके यहाँ कल है कि हैं? आज है, पर कहीं कहीं आपके यहाँ कल है क्या? तो कहीं कल है कहीं आज है, यहाँ मलुक पीठ में भी आज ही है। आज भारतवर्ष की संत परंपरा के दो मूर्धन्य महापुरुषों की तिरोभाव तिथि है। आज के ही दिन उन्होंने महाप्रयाण किया। एक ऋषिकेश में श्री गंगा जी के तट पर गुफा में विराजमान जीवन मुक्त अवधूत परमहंस पूर्ण तत्व ज्ञान एवं भगवत प्रेम से परिपूरित महापुरुष श्री मस्त राम बाबा, उनकी भी आज तिरुभाव तिथि है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनका नाम तो कुछ प्रसिद्ध हो जाता है लेकिन उस नाम के अनुरूप अर्थ उनके व्यवहार में जीवन में घटित होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। नाम गिरधारी लाल है और 5 किलो वजन उठा नहीं सकते, काहे के गिरधारी लाल? 5 किलो वजन के लिए कुली देखते हैं, तो गिरधारी लाल नाम चरितार्थ नहीं हुआ। अरे गिरधारी तो गिरधारी ही हैं रहेंगे ठाकुर जी, पर थोड़ा बहुत तो कुछ ताकतवर हो। मस्तराम बाबा जैसा उनका नाम वैसे मस्तराम, अहर्निश भगवान नाम का स्वाभाविक जप उनसे होता रहता था। अपने संपूर्ण जीवन में कभी किसी के सामने हमें प्यास लगी है, हमको भूख लगी है, हमको अमुक वस्तु की आवश्यकता है, ये कभी किसी के सामने उन्होंने कहा नहीं, किसी के पूछने पर बताया नहीं, और मन में संकल्प करने की बात तो कोसों दूर है। आज भी वो गुफा है जिसमें बाबा रहते थे। वस्त्र है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। कोई कुछ ले आया, खिला दिया तो खा लिया, पिला दिया तो पी लिया, नहीं तो खाने पीने का भी। देहाध्यास से सर्वथा शून्य, हमें उनके दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उनके बारे में अनेक महापुरुषों से, प्रामाणिक महापुरुषों से जो हमें सुनने को प्राप्त हुआ, वह ऐसा हुआ कि वे जीवन मुक्त महापुरुष थे। अब इतने से आप समझ लें कि उनके पास कोई भी व्यक्ति चला जाए, नास्तिक से नास्तिक, श्रद्धा शून्य नास्तिक से नास्तिक, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति उनके निकट चला जाता, अब उनके निकट पहुंचते ही उसकी वृत्तियां शांत हो जाती थी, भीतर की उथल पुथल सब बंद, वो भी ध्यानस्थ जैसा हो जाता। माने एक संत की अंतःकरण की दिव्यता का कैसा दिव्य प्रभाव जो अपात्र कुपात्र के ऊपर भी पड़ जाता था। एक हमें, हमारे निकट वालों पर प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो हम बोलते वो हमारे व्यवहार में नहीं है। वे बोलते कुछ नहीं थे पर जो कुछ था उनके व्यवहार में था। ज्ञानियों की दृष्टि में वे पूर्ण ज्ञानी थे और भक्तों की दृष्टि में वे पूर्ण भक्त थे। साक्षात भगवती गंगा उनकी भिक्षा संपन्न कराती थी, कोई नहीं पहुंचता था। ऐसे मत राम बाबा, हम जब भी ऋषिकेश जाते हैं, अब ये 2 साल से तो ये कोरोना महामारी के कारण गीता भवन में लगभग 15 दिन निवास हम करते प्रतिवर्ष, और वहां नित्य सत्संग होता 2 समय, और गंगा जी में खूब स्नान का आनंद, सवेरे शाम को जब देखो तब गंगा जी, और हम तो सवेरे भोर में उठे मस्तराम बाबा के यहाँ चले गए। वो साधु साई घाट है, वहां कोई जनता नहीं, भीड़ भाड़ नहीं, सुंदर गंगा जी की रज है। यद्यपि खूब ठंडे जल का प्रभाव कंठ पर और उस पर पड़ता है, लेकिन उससे अपने को कोई परवाह नहीं, गंगा जी हैं। गंगा जी कहाँ मिलेंगी, मरेंगे जिएंगे अपने भाग्य से, गंगा जी तो मिलेंगी नहीं। तो गंगा जी के तट पर चले जाते, खूब गंगा जी में स्नान कर, वहीं संध्या वहीं जप, श्री त्रिभुवनदास जी के यहाँ हवन, और फिर समय से सत्संग में पहुंच जाना। बाल भोग के लिए भले ही समय न बचे, सीधे सत्संग में पहुंच गए, वहां समय का बड़ा ध्यान रखा जाता। तो शाम को सत्संग पूरा होते फिर चले गए मस्तराम बाबा के, पर वहीं गंगा जी में स्नान किया, संध्योपासन किया, और रात हो गई, वहां बैठे बैठे वहीं शिला पर सो गए, एकाध बार वहीं सो गए रात को। क्या शीतल हवा गंगा जी की लगती है, क्या कहना, दिव्य। आज परम श्रद्धेय श्री मस्तराम बाबा की भी निर्वाण तिथि है, हम उनके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। ऐसे जीवन मुक्त महात्मा का स्मरण करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है, जिस घर में बैठकर स्मरण किया जाए वो घर पवित्र हो जाता है। ऐसे उन परम वीतराग महात्मा के चरणों में हम बार बार साष्टांग प्रणाम करते हैं, अपनी ओर से, आप सबकी ओर से भी। आज भी बाबा के यहाँ गो सेवा होती है, और गो सेवा तो देश में अनेक स्थानों पर होती है, पर मस्तराम बाबा की कुटिया में जो गो सेवा होती है वो अपने आप में विलक्षण है। बाबा की निजी कोई गैया वैया नहीं है, बाबा तो मस्तराम फक्कड़, थोड़ा बहुत कुछ टीम इनका वहां बना हुआ है, कुछ कमरा भी काट बन गया, पर पहाड़ की, पहाड़ के लोगों की गायें दूध अपने घर में दें, और हरा चारा दाना पानी इनके यहां लें, ऐसी गो सेवा। दूध कड़वा के आ गई और वहां रही, प्रेम से गंगा जी का जल पिया, वहीं उनको आहार मिला, फिर शाम को चली गई, धार कट गई, फिर आ गई। कोई गाय कहीं की 150, 200, 300, 300 तक गाय, और आकाश वृत्ति से व्यवस्था होती है, ऐसी लोग सेवा कर देते हैं। बाबा के छोटे छोटे विचार गाय के संबंध में, धर्म के संबंध में, क्या कहना, एक से एक बात। हमारे परम आदरणीय जिनका अभी अभी 1-1.5 महीने पहले गोलोकवास हुआ, डॉक्टर श्री हरे कृष्ण जी शाह, जो परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव डीआर स्वामी श्री पार्वती कर जी महाराज के प्रधान शिष्यों में थे, और वीणा के, सितार के बड़े मर्मज्ञ, और श्री मलुकदास वीणा महाराज संगीत विद्यालय जो मलुकपीठ में आरंभ हुआ, ये उन्हीं के भाव थे। प्रतिवर्ष मलुक जयंती पर वो अपनी प्रस्तुति भी देते थे, उनके पुत्र गोपाल जी भी यहाँ से समर्पित भाव से जुड़े हैं, बहुत अच्छे सितार वादक, कई देशों में उन्होंने सितार बजाया, अच्छे अच्छे पुरस्कार उनको मिले, बहुत अच्छे सितार वादक। तो श्री डॉक्टर हरे कृष्ण जी शाह, वे मस्तराम बाबा के पास बहुत बैठते थे, बहुत घटनाएं सुनाते थे उनकी, हम उनसे कहते भी थे कि बाबा की कोई बात सुना, बाबा की बहुत बात सुनाते थे, हमको सुनने में बहुत अच्छा लगता। कोई संत हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी परंपरा को, संत मात्र की चर्चा हमें बहुत प्रिय लगती है और ऐसे लगता है कि ये सब महात्मा हमारे अपने ही महात्मा हैं। ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये हम रामानंदी हैं, वो अवधूत महात्मा की संप्रदाय, ऐसा नहीं। वे सब संत हमारे अपने ही हैं। अपने क्यों न होंगे, क्योंकि संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं। जब ठाकुर जी अपने हैं तो संत अपने क्यों नहीं है? संत और भगवंत में भेद कहाँ है? भगवान अपने हैं, संत अपने हैं, सभी आचार्य अपने हैं, सभी भक्त अपने हैं। भेद तो हमारी विकृत बुद्धि का परिणाम है। भेद हमारी विकृत बुद्धि का परिणाम है, भेद कहीं है ही नहीं। तो श्री हरे कृष्ण जी तो बहुत समय तक वृंदावन में ही रहे बचपन से, और पूज्य डी आर स्वामी श्री पार्वतीकर जी महाराज से उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। तो वृंदावन में रहे तो वृंदावन के संस्कार, ब्रज रस से प्रेम। तो एक बार राधाष्टमी के अवसर पर वे मस्तराम बाबा के पास बैठे थे। तो बाबा तो मौन और शांत अपनी स्थिति में रहते थे, बाबा बैठे थे। तो हरे कृष्ण साहब जी ने कहा कि बाबा, आज हमें ब्रज की बहुत याद आ रही है, आज राधाष्टमी है, राधा रानी के प्राकट्य की तिथि, हमारे ब्रज में बड़ा महोत्सव होता है राधाष्टमी का। तो बोले सुनाओ, वीणा बजाकर कुछ सुनाओ, राधा रानी के गुणगान सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि क्या सुना, मैं याद नहीं, कोई स्मृति में नहीं, मैंने कोई पद वगैरह कंठस्थ नहीं, क्या सब तो लोग मोबाइल दबा के उसमें से निकाल लेते हैं, उसमें तो मोबाइल भी नहीं चलते थे। तो बाबा तो भाव में ही डूबे रहते थे। बाबा ने तत्काल स्लेट पर ही प्रगट भई राधिका, इसको उन्होंने लिखा। ऐसे नहीं लिखा कि जैसे कोई कवि सोच सोच करके लिखते हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, ऐसे नहीं, लिखते ही चले गए। इसको कहते हैं वाणी, क्योंकि जो भाव आया वो सामने प्रकट हो गया, वो लिख रहे हैं। तो यदि वो हम उपलब्ध हो जाएगा तो हमने लिख लिया था, तो हम सुनाएंगे उसको, जरूर सुनाएंगे। ये सब विनय पत्रिका की कथा समझना, इसको अलग नहीं समझना, ये सब विनय पत्रिका ही है। इतना प्यारा है, क्या कहना। अब इससे आपको उस अनुभव में आ जाएगा कि उनका अंतःकरण कैसा था, राधा रानी के प्रति श्री मस्तराम बाबा का अनुराग कैसा था, ये आपको समझ में आ जाएगा। प्रगट भई राधिका, प्रगट भई तरंग की माधुरी उमंग सी माधुरी उमंग सी प्रेम की सी व्यंजना प्रेम की सी व्यंजना उदित भई भैरादिका प्रगट बरसाने सुनाते। जब भी हम कई बार सुना उनके मुंह से मैं, और जब कहते बाबा की वो घटना सुनाओ, मन थोड़ी भरता एक बार सुनने और सुनाओ और सुनाओ। कहते हमने जीवन में पता नहीं कितनी बार गाया बजाया, लेकिन जो उस समय बाबा ने छद्य लिख करके हमने, और कोई वहां तबला वाला नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं, रात का समय सन्नाटा छा रहा, केवल गंगा जी की कलकल ध्वनि बस और कुछ नहीं। और उस समय जो इसको हमने वीणा पर गाया तो ऐसा नहीं लगा कि हम गा रहे हैं, प्रगट भैराधिका, ऐसे लगा मानो बाबा की कुटिया में राधिका प्रगट हो गई, वातावरण ही रसमय हो गया, चिन्मय हो गया, दिव्य हो गया। ऐसे परम पूज्य श्री मस्तराम बाबा के चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं उनकी तिरुभाव तिथि पर। आज जिन दूसरे महापुरुष की पावन तिरुभाव तिथि है वे हैं योगीराज, परम तपस्वी, परम सिद्ध संत, अत्यंत दीर्घजीवी महापुरुष श्री देवराहा बाबा सरकार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी, जिनके चरणों में बचपन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो अपने बाबा के संग बचपन में देवराहा बाबा का दर्शन करने जाते थे अपने पितामह के साथ। ऐसे दीर्घजीवी महान योगी राज, परतंत्र भारत से लेके स्वतंत्र भारत तक, और अब तक जब तक उनका पावन देश धरती पर विराजमान रहा, शायद ही कोई ऐसा देश का मंत्री, संत्री, राज्यपाल, नेता, अभिनेता होगा जिस अभागे ने उनका दर्शन न किया। बाबा के चरणों में सब आते थे, कोई भेद नहीं, राजा रंक का भेद नहीं, अमीर गरीब का भेद नहीं, बाबा अपने मस्ती में रहते। राजीव गांधी आए थे दर्शन करने, उसमें हम भी गए थे, हम क्यों गए थे सो बता, में हेलीकॉप्टर पास से देखने गए थे, हेलीकॉप्टर पास में से देखने गए थे कि कैसा होता, इसलिए पहले से चले गए थे, बच्चे ही थे, और वहां सुरक्षा होती ही है, बड़े लोगों की सुरक्षा होती, तो बाबा का जो परिसर था वो खाली था, बाहर जनता बाहरी वहां थी, और बाबा के परिसर में कोई जूता चप्पल खड़ा पहन के धो नहीं सकता, छाता भी नहीं लगा सकता था, गर्मी का समय था और महाराज भूमि तप रही थी। और वो खड़े थे राजीव जी, कभी एक पैर उठा में कभी दूसरा, बाबा अपनी कुटिया में थे, जब उनकी इच्छा होगी तो बाहर निकलेंगे दर्शन देंगे, तुम चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो उनके लिए तो कुछ नहीं, बाबा के लिए तो सब एक जैसे थे। उस समय चुनाव का समय था, ऐसा रहा था क्योंकि नेताओं को आशीर्वाद की जरूरत चुनाव के ही समय पड़ती है, बाद में तो कम जरूरत पड़ती है, चुनाव के समय आशा की किरण बनी रहती कि शायद कोई महात्मा कुछ आशीर्वाद दे दे, कुछ हो जाए। बाबा के पास बाबा सबको एक ही बात बोल, बोल बचवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपने दर्शन किया ना बाबा कई बार, ऐसे ही बोलते थे, बोल बचवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमनो, जा बच्चा लहर ला, जा जा बचवा, जा भजन कर लहर ला, जा बचवा। इस देश के वे ऐसे संत थे जो उस समय के जो बड़े बड़े लोग जो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में जो कहीं जो बहुत बड़े माने जाते थे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की श्रेणी के, वो भी चाहते थे कि बाबा अपना चरण हमारे सिर पे रख दें, बाबा की राजी कहो सिर पे चरण रख दें कहो न रखें, मचान पर बाबा विराजते थे। और हम लोग बार बार दर्शन करने जाते थे, क्यों मखाना मिलता था, बतासा मखाना, एक पोटरी मार्किन का कपड़ा, और ये नहीं कि आप कल आए थे कल ले गए आज क्यों चले, ऐसा नहीं है, आप रोज चले जाओ रोज ले आओ। हमारा 10-10, 20-20 सचला हम लोगों ने इकट्ठे किए थे, एक बार तो मार्किन की मच्छरदानी बनाई लेकिन उसमें बड़ी गर्मी लगे, क्योंकि वो मच्छरदानी तो मच्छरदानी होती है, बाबा मार्किन देते थे साधुओं को विद्यार्थियों, मार्किन का कपड़ा होता ना, मार्किन देते और बतासा मखाना, ज्यादा खुश हो जाते तो पोटरी भर भर के देते, वो मना करता ले और बचवा और ले ऐसे देते। हमारे खाक चौक से गौर बाबू रहते थे, वो गए दर्शन करने, हे बाबा कहाँ रहता है बच्चा, कहाँ रहता है, बाबा खाक चौक में रहता है, खाक चौक खाड़ी बाबा में, महाराज जी को बहुत जानते थे, महाराज जी से बड़ा घनिष्ठ प्रेम था पूज्य श्री देवराव बाबा, महाराज ठीक हैं, बोले हाँ ठीक हैं, बोले वो साधु समाज के नरसिंह भगवान हैं, वहाँ कितने दिन से रहते हो, तो वो हिंदी ऐसी बोलते थे गौरव टूटी फूटी, महाराज बहुत दिन से रहती है, बहुत दिन से रहती है हम वहाँ, बहुत दिन से रहती है, अच्छा कितना दिन से, कई साल हो गया, बोले उनके पास तो टिकना बहुत मुश्किल है, तुम कैसे टिक गए, खरे महात्मा है, और बोले योगीराज हैं सिद्ध पुरुष हैं, कैसे टिके तुम वहाँ, सिद्धों के पास टिकना सबके बस की बात नहीं है, कैसे टिका तुम वहाँ, तो बोला बाबा हम हाँ में हाँ बोलता ना में ना बोलता है, इस बात को सुन के बाबा इतने खुश हुए, बोले हाँ फक्कड़ों के पास सिद्धों के पास वही रह सकता जो हाँ में हाँ बोले ना में ना बोले। अब वो था भी ऐसे ही, महाराज जी तो कहीं जाते नहीं थे, उनके सब ब्रजवासी ही संवाद वाहक हुआ करते थे, एक ब्रजवासी माई आती थी सुमित्रा, सुमित्रा हाँ बाबा कहाँ संदेश लाई है, अरे बाबा वहां ऐसो है गए वहां वैसो है, अरे राम राम राम बड़ो बड़ो बड़ो अच्छो भाई, ये उनके विनोद थे। गौर हाँ कोई नई खबर, बाबा जाने क्या सुनता है बहुत जमुना जी में बाढ़ आ गया, पीपा का पुल बह गया, अच्छा तो वहां जो खेत वाले उनका सब साग वाग बह गया, सब बाबा सब बह गया कुछ नहीं है। तब दूसरा कोई आता, क्यों जमुना जी में बाढ़ आई है? नहीं बाबा, आप गर्मी के समय बाढ़ कहां से आई? क्यों रे गौर, झूठ बोलता है? बाढ़ आया जमुना जी में? बाबा बिल्कुल सूखा पड़ा जमुना जी। अरे अभी थोड़ी देर पहले कहता था कि पीपा का पुल बह गया, अब कहता कि सूखा पड़ा जमुना जी। दोनों तरह का बात क्यों बोलता है? बाबा हम तो आपके हाँ में हाँ बोल, आपने कहा बाढ़ आई तो बहुत बाढ़ आ गई, आपने कहा सूखी पड़ी तो सूखी पड़ी। तो हाँ में हाँ बोलता है, ना में ना बोलता है। इस बात को सुन के देवराह बाबा इतने खुश भए कि उसको 8-10 पोटली मखाना और ले, अरे तू अच्छा ले और ले। एक बार हमारे मन में इच्छा हुई कि पूज्य श्री देवराह बाबा का दर्शन करके आवे। ओ भादों का महीना था, यमुना जी बाढ़ पर थी। यद्यपि ये दुस्साहस नहीं करना चाहिए था, लेकिन इधर गए चिकारी घाट के सामने से और उधर ही मैदान गए और उधर ही यमुना जी जाती थे प्रायः। यमुना जी भी खूब बाढ़, बाबा तो पल्ली पर मचान पे रहते ही थे। कूद गए यमुना जी, खूब जल तो था ही। अब थोड़े आगे पड़े तो प्रवाह में बहने लगे और न इधर आ सके न आगे बढ़ना मुश्किल। और उसी बीच में क्या हुआ कि बड़े बड़े कछुआ बाढ़ के समय का समय था और इतना मुंह निकाल निकाल के चारों ओर से उन्होंने घेर लिया हमको, शू शू शू शू करके घेर लिया। एक बार तो हमको लगा कि अब निश्चित ही ये खा जाए, क्यों पानी घाट के कछुआ मुर्दा खाने का अभ्यास, जिंदे ही खा जाएंगे। दूसरे ही क्षण में एक मन में भाव आया, पहले तो डर हुआ, दूसरी क्षण में एक भाव और खूब पास भी फूल रही थी, फिर मन में भाव आया कि श्री यमुना जी के गर्भ में हम खेल रहे हैं और श्री यमुना जी के गर्भ में ये भी हैं, तो गर्भ में तो बालक रहता है, इस नाते से हमारे भाई बंद हैं, खाएंगे तो खाएंगे और नहीं तो प्यार करने आए हैं, खाएंगे काहे को। ये मन में भाव आया कि ये भाई हैं सब हमारे, ये खाएंगे क्यों? ऐसा मन में भाव आती है, मतलब प्रत्यक्ष घटना है बेदराम जी। एक क्षण में सारे कछुआ कहां चले गए पता नहीं। फिर यमुना जी की ही कृपा से हमने कि अब हम तैर नहीं रहे, यमुना जी आप ही पार लगाओ। बहते बहते बहते धीरे से दूर जा करके, बहुत दूर जाके पल्ली पार पहुंचे और कमंडल लोटा सब तो इस पार में रखा था, चले वहां गए। तो बरसात में बाबा के यहाँ आना जाना बंद, क्यों? ये भी पुल नहीं रहता था, पीपा का पुल भी नहीं रहता, तो बाबा के यहाँ शांति रहती थी, जिसको जाना हो तो नौका से जाए। हम बाबा के पास पहुंचे, बाबा नहीं मचान में कुटिया में थे, आकर साष्टांग प्रणाम किया, बैठ रहे बाहर, बाबा अपने आप बाहर आए, अपने आप उनको बाप बोध हो जाता कोई आया। आ गए बाबा, बोले हमने बाबा को कुछ कहा नहीं, अपने आप बोले बचवा तैर के आया है, हाँ पार करके आया है। हाँ बाबा, ना दुस्साहस नहीं करना, ऐसे पार करना ठीक नहीं है, भगवान को प्रणाम कर, आज तुम्हारा रक्षा हो गया, यमुना जी ने रक्षा किया है तुम्हारी, अब भगवान को प्रणाम कर, वैसा नहीं करना। मंत्र तो सबको बुलवाते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रणत क्लेश नाशाय बुलवाया। और फिर बोले गीला कपड़ा नहीं पहनो, तो मार्किन दिया। अच्छा शरीर पर लंगोटी ही थी, क्यों? वो जो कमर में लपेटे थे वो बह गया, अब कुछ नहीं था, खाली लंगोटी थी। बाबा ने कहा कि इसका लंगोटी भी पहन लो, अचला भी पहन लो, पहनने का दिया, उसी की फाड़ के लंगोटी बनाई, एक ऊपर से ओढ़ लिया। तो थे तो हम विद्यार्थी, लेकिन हमारे मन में भाव आया कि चलो लोग कहते हैं चला लंगूठी, चलो एक सिद्ध पुरुष ने कहा कि चला लंगूठी बांध लो तो हमको तो मिल ही गया, ऐसा मन में भाव आया हमारे। तो आज भी हम श्री देवराह बाबा को गुरु भाव से ही स्वीकार करते हैं। फिर बाबा ने नौका वाले को बुलाया और बोले ये बालक भगवान को पल्ली पार भेज के आओ। फिर नौका में बैठ करके पल्ली पार गए। फिर अपने फिर मैंने महाराज जी को सुनाया, बहुत प्रसाद दिया था। महाराज जी बोले ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, भगवान ने रक्षा किया। यहाँ होते हैं तो मन में भाव होता है कि बाबा के वहां स्थिति पर कम से कम दर्शन करें। इस समय कोरोना चल रहा है इसलिए वहां किसी को बुलाया नहीं गया, लेकिन आज हमारे मन में भाव आया कि भले ही ताला बंद है पर बाहर से ही सही बाबा की समाधि को प्रणाम करके आए। आज उनकी तिथि है तो लगभग 3:45 उठे और 4:15 तो स्नान करके यहां से पैदल पैदल एक छोटी सी फल की टोकरी लेके, वो भी कल वहां गए थे ना, वहीं मिली थी वो छोटी टोकरी। मैंने कहा है कोई फल, आज तो बहुत फल आ गया, आज तो खूब लोगों ने आम खाया यहाँ और आज तो फल खूब आ गया। उस समय हानी तो वही एक डलिया जो पंडित जी के यहाँ गए थे ना, शास्त्री जी के यहाँ, शुक्ल जी के यहाँ, वही डलिया थी। मैंने कहा ये चलो अच्छी चीज है। पहुंचे वहां तो वहां ताला बंद था, उधर ताला बंद उधर ताला बंद, बोले वो चाबी वाला चाबी खो गया, लेके चला गया। हमने कि कोई बात नहीं, बाहर से ही प्रणाम कर लेते हैं। तो एक सज्जन ने कहा कि नहीं, वो इधर से जमुना जी की तरफ एक छोटा गेट खुला है पर महाराज नहीं मिलेंगे, बड़े महाराज जो इस समय हैं उनके बाबा के शिष्य वो मिलेंगे नहीं, 10 बजे के बाद मिलेंगे। हमने कि कोई बात नहीं, हम तो केवल बाबा की समाधि को ही प्रणाम करने आए और कोई प्रयोजन नहीं है। वहां जैसे ही गए तो महाराज ने देख लिया, प्रेम से भीतर बुला लिया और बाबा के मूल जो समाधि का स्थल है जहां बाबा का विग्रह विराजमान है, आज सवेरे 5 बजे से बाबा को दूध दही पंचामृत पंचगव्य और वेद मंत्रों से बाबा का खूब जलाभिषेक, और महाराज बड़े महाराज कर रहे थे, हमको भी उन्होंने कृपा पूर्वक अवसर दिया। तो लगभग 1.5 घंटे और हम समझते कम से कम 1.25 लाख तुलसी बाबा को अर्पित किया, पूरा तुलसी से श्रृंगार बाबा का, कमल पुष्प का तुलसी का पूरा श्रृंगार बाबा का, और सुंदर प्रसाद भी दिया था। प्रसाद भी यहाँ रखा होगा, है रखा, कुछ रखा थोड़ा बहुत, वह थोड़ा बांट देना सबको, किनका किनका भी मिल जाए, एक सिद्ध पुरुष के उत्सव का प्रसाद है। तो ये मन में विचार आया कि देखो हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमको अभिषेक में और आरती पूजा पूरी सभी भी पूजा करने का सौभाग्य हमको मिलेगा, हमारी कल्पना भी नहीं था। लेकिन ये होती है दिव्य महापुरुषों की कृपा, उन्होंने कृपा करके हमको खींचा और अपने चरण सन्निधि में थोड़ी देर हमारे जैसे अधम को उन्होंने थोड़ी देर वहां खड़े होने का अवसर प्रदान किया। संतों की कृपा ऐसी अद्भुत है। आज उनकी सेवा में जो अंतिम क्षण तक विराजे, जिनको वर्तमान में बड़े महाराज जी कहा जाता है, बड़े सरकार कहा जाता है, बहुत अच्छे संत हैं, बड़े गंभीर हैं और खूब सहज साधु स्वभाव है उनका, हमसे भी स्नेह रखते हैं मानते हैं। तो उन्होंने आज एक विलक्षण बात बताई, बोले जितनी देर बाबा को भोग लग रहा था, शालिग्राम जी लाल जी सब गिरिराज जी बाबा के सामने विराजते हैं, तो ठाकुर जी को भोग, फिर ठाकुर जी का नैवेद्य श्री बाबा को प्रसाद, तो जितनी देर भोग लग रहा था उतनी देर गर्भगृह बंद रहा। तो उधर परिक्रमा के सहारे जो बाबा की समाधि की परिक्रमा है ना, उसकी जाली के पास हम और वही दो ही लोग खड़े थे, यमुना जी का दर्शन कर रहे थे और शीतल हवा भी ले रहे थे यमुना जी की। और यमुना जी ने बाबा की समाधि को गोद में ले रखा, आप देखेंगे तो बिल्कुल वहां तक यमुना जी हैं, फिर ऐसे लौट के आई हैं जैसे गोद में ले रखा है। बाबा की यमुना जी में बड़ी निष्ठा थी, और ऐसा समझो कि यमुना जी तो मानसरोवर से आगे निकल गई होती, मानसरोवर तक कितना कटाव चल रहा है यमुना जी का, बाबा की समाधि ने ही उनको रोक रखा है यमुना जी को। तो एक बड़ी विलक्षण बात जो हमें पहली बार सुनने को मिली, और आज बाबा की तिरुभाव तिथि है, हम चाहते हैं कि आप भी श्रवण करें और भगवत सिद्ध चिंत शक्ति कैसी होती है इसको सुनकर के आप उसका अनुभव करें। यमुना जी में जल तो प्रायः विकृति हम लोगों के दुर्भाग्य से रहती ही है, गर्मी में जल बहुत कम हो जाता है और कुछ कई बार दूषित होने से कीड़े मकोड़े भी बहुत हो जाते हैं। बाबा का मचान उधर था तो एक प्रस्ताव आया बाबा के पास कि दिल्ली के आसपास जहां यमुना जी बहुत अच्छी नहीं तो राजघाट पर ही बढ़िया व्यवस्था करके बाबा का मचान वहां बन जाए, बाबा अब वहां विराजे, यमुना जी के किनारे रहना है तो वहां विराजे। और ये आग्रह राजीव गांधी जी की ओर से आया, वो प्रधानमंत्री थे, आग्रह आया और बाबा के पास तो सीधे बोलने की हिम्मत नहीं। तो बड़े महाराज जो वर्तमान में बड़े सरकार हैं वो बता रहे थे कि बूटा सिंह जी कोई थे, वो राजीव गांधी जी के बहुत निकट थे, खास थे, मंत्री भी थे, वो आए। लोगों ने कहा कि उनकी सेवा में जो रहते हैं उनके माध्यम से ऐसा होता है, बड़े लोगों के पास जब किसी लोग किसी की बात नहीं बनती है तो सेवा में रहने वाले लोगों के माध्यम से कोई भी कहीं भी पहुंच जाता है। सेवक लोग तो दया कर देते हैं कई बार। तो बोले बूटा सिंह जी ने हमको बहुत अनुनय विनय करके राजी कर लिया कि देखो वहां दिल्ली है, ये है, वो है, बाबा के स्वरूपानुरूप तो वहीं ठीक है, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, वहां चलिए। तो यहाँ यमुना जी का स्वरूप ऐसा हो गया, वहां कम से कम जहाँ दिल्ली की गंदगी मिलती है उसके पहले यमुना जी ठीक हैं, वहां बाबा का मचान बन जाएगा। तो हमारे मन में भी आया कि चलो दिल्ली में सब लोग अच्छा रहेगा, दिल्ली तो दिल्ली है, हमारा मन दिल्ली का कराया। तो वो तो चले गए दर्शन करके, और मैंने अनुकूल अवसर देख के बाबा से, बाबा मचान पर थे हम नीचे खड़े थे, उन्होंने सुनाई जो बात कि बाबा आपका यमुना जी के ही तट पर रहने का भाव है तो दिल्ली में जहां यमुना जी का जल एकदम साफ है वहां आपका मचान बन जाएगा, वहां आप विराजे। क्यों, यहाँ क्या है, ये तो श्रीधाम वृंदावन है, यहाँ क्या है? तो उन्होंने कहा कि यमुना जी के जल में बहुत गंदगी है, दूषित हो गया है जल, कीड़े हैं, और यहाँ रहना आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। इतना सुनते ही बाबा एकदम आवेशित हो, और कहते एक उनके पास हंडी थी मटकी, वो वही उनके पास में रखी थी, जो बाबा उस शायद दारू तो दूसरी हंडी में ही लेते थे। बाबा ने उठाई हंडी, जोर से मेरे माथे पर पटकी, फूट गई हंडी, और बोले इतना बाबा को कभी आवेश न, दुष्ट पापी, श्री यमुना जी के लिए ऐसा तू बोलता है? अरे किसी रजोगुणी तमोगुणी का की हवा लग गई है, यमुना जी के प्रति तेरा ऐसा? यमुना जी साक्षात जगन माता है, जगत जननी है, साक्षात श्री कृष्ण है, ये साक्षात परब्रह्म है, क्या बोलता है यमुना जी के लिए? बहुत दुखी हो गए बाबा। इतने दिन वृंदावन में, वृंदावन यमुना जी की महिमा नहीं समझे, यमुना जी और दूषित, हमारी तुम्हारी बुद्धि दूषित हो गई, यमुना जी तो दिव्य हैं। फिर बोले बाबा तो दुखी थे ही। दूसरे दिन आईजी साहब जो आगरा के थे, बाबा के शरणागत थे, वो आए। रात्रि का समय था, आईजी जी आईजी सब आए दर्शन करने। तो रात्रि में बाबा के यहां पहुंचे। बाबा बोले बचवा, हमारे पास साधु रहता है, उसकी बुद्धि मलिन हो गई है। क्यों मलिन हो गई? बोले वो बूटा सिंह आया था ना, उसका असर पड़ गया इस पर, इसलिए बुद्धि मलिन हो गई। तो यमुना जी में मलिनता उसको दिखाई पड़ रही है। और तुम लोग यमुना जी का स्वरूप नहीं समझते हो। तो उन्होंने कहा बाबा हम लोग अज्ञानी जीव हैं, हम तो जो दिखाई पड़ता है वही समझते हैं, यमुना जी का क्या स्वरूप हम क्या जाने। तो बाबा भावुक हो गए। रात्रि का समय था, जाओ यमुना जी का दर्शन करके आओ। बोले हमसे भी कहा बचवा तू भी जा, तेरी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, जा जा बचवा जा। तो नीचे यमुना जी बह रहे। आज कहते कहते वे भावुक हो गए। बोले यमुनोत्री तक ऐसा स्वरूप हमने यमुना जी का नहीं देखा, एकदम नील धारा, नीचे तक एक एक रजकण चमक रहा है, यमुना जी के जल से प्रकाश निकल रहा है, केवल हमने नहीं देखा, वो अधिकारी बड़े सबने देखा। बाबा ने कहा यमुना जी का दर्शन करो, ये यमुना जी दर्शन करो यमुना जी। सब रोमांचित हो गए। मछली कछुआ भी प्राकृत नहीं थे, दिव्य थे। अरे बचवा क्या देखता है, गोता लगा लो गोता, जन्म जन्म के पाप ताप संताप धुल जाएंगे, ये साक्षात यमुना जी हैं, गोता लगाओ। तो बता रहे थे कि जितने लोग थे वो सब अपना कपड़ा पड़ा पहने थे, वो तत्काल सब घुस गए यमुना जी। बोले हम भी घुस गए, बचवा तू भी चला जा, यमुना जी में गोता लगा। रात का समय, सबने यमुना जी में गोता लगाया, लौट गया यमुना जी। बाबा ने दिव्य रूप का दर्शन कर फिर यमुना जी जैसी, तब से यमुना जी। तो उन्होंने कहा कि आज भी बाबा ने कहा था कि यमुना जी को ही मुख्य मान करके ब्रज में प्रधान तो श्री यमुना जी है। बाबा ने कहा ब्रज की आत्मा यमुना जी, ब्रज का प्राण यमुना जी, यमुना जी में कभी दुर्भाव नहीं करना, ये साक्षात श्री कृष्ण की प्रिया है, ठाकुर जी का स्वरूप है यमुना जी। कहते हमारे यहां धार कड़ती है तो सबसे पहली धार कड़ करके दूध कड़ के यमुना जी में जाता है। कोई चीज बाबा ने कहा ठाकुर जी को पीछे भोग लगाओ, सबसे पहले हर चीज यमुना जी को भेजो। तो हम तो यमुना जी और बाबा बस दो ही हैं हमारे तो प्रधान। तो हमारे मन में भी तो था कि एकादशी यमुना स्नान करेंगे, लेकिन इधर से गए तो हमारा थोड़ा मन कच्चा हो रहा था कि पानी कम है और ठीक है प्रणाम कर लेते दर्शन हो गया, लेकिन जब यमुना जी की महिमा सुन के आए तो जो हमारी मलिनता थी वो भी कम हो गई। तो सवेरे स्नान तो किया ही था, उन्होंने कहा अब तो भाई यमुना जी स्नान करना पड़ेगा, इतनी महिमा सुन के आए। साथ वाले किसी को हमने नहीं बताया कि यमुना जी की हम क्या घटना सुन के आए, कि सत्संग में जो बैठेगा उसको सुनाएंगे। तो फिर खूब यमुना जी में स्नान किया, वहीं संध्योपासन आदि करके फिर आए। तो आज तो बहुत व्यस्तता रही सवेरे से ही। आज यमुना जी से आ रहे थे जब आप उतरे। बोलो यमुना महारानी की जय। तो जो अनधिकारी जीवों को भी संकल्प मात्र से दिव्य यमुना जी का दर्शन करा सकते हैं वे संत कैसे होंगे। आज ऐसे उन महान योगीराज संत की तिरुभाव तिथि है, हम उनके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। आप सबकी ओर से भी, और जो जहां बैठे हैं, मान लो इसके YouTube के माध्यम से जो लोग अपने घरों में बैठ के सुन रहे हैं, ये लाइव हो रहा है क्या, तो उन सब से भी हमारा निवेदन है कि यदि वे सुन रहे हों तो जहां हों वहीं से श्री वृंदावन का स्मरण करें, श्री यमुना जी का स्मरण करें, और पूज्य बाबा श्री देवराहा बाबा सरकार के चरणों में अपना साष्टांग वंदन करें। बोलो परम पूज्य श्री देवराहा बाबा सरकार की जय। जय श्री राधे। तो हमारी योगिनी एकादशी तो सफल हो गई, आपकी आप जानो, आपकी भी सफल हो गई। इतनी अच्छी चर्चा आपने सुनी तो आपकी क्या विफल रह गई, आपकी भी सफल हो गई। ऐसे दिव्य संतों का अनुग्रह प्राप्त करके हम सब जीव धन्य हैं। और अब थोड़ी देर कीर्तन करके और फिर विनय पत्रिका की थोड़ी सी चर्चा करके आज 6 बजे हम लोगों को, यदि वहां से संकेत आएगा तो फिर 6 बजे हम लोग यमुना जी के इधर किनारे जहां कुंभ मेला क्षेत्र है, आज वृक्षारोपण की बात है, कल भी वृक्षारोपण हुआ था, आज भी कुछ वृक्षारोपण होगा, तो जो वहां जा सकते हो वो जरूर अपने हाथ से कोई न कोई वृक्ष लगाएं, ऐसी प्रार्थना है। जय जय श्री राधे। जय यमुने जय यमुने यमुने जय यमुने जय 93वां पद चल रहा है। अजहूं आपने राम के कर्तव्य समुझत हित हो, कहां तू कहां कौशल धनी तो को कहा कहत सबको, रीझ निवाजो कवहीं तू कब खीजी दई तो ही गारी दर्पण बदन निहारी के सुविचार मान बिगरी जन्म अनेक की सुधरत पल लगे न आधु पाही कृपा निधि प्रेम सो कहे को न राम की ओ साधु। इस पद के 2 चरण हो गए हैं, पहला और दूसरा। ये तीसरा चरण अभी हमको करना है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तेरे अनेक जन्म की बिगड़ी आज अभी सुधर जाएगी। कितनी देर लगेगी सुधरने में? अनेक जन्मों की बिगड़ी को सुधरने में कितना समय लगेगा? बोले सुधरत पल लगे न आध, आधा पल भी नहीं लगेगा, और तेरे अनेक जन्मों की बिगड़ी अभी इसी क्षण सुधर जाएगी। इस भाव को विनय पत्रिका के इस पद में तो गोस्वामी जी ने कहा ही है, दोहावली में भी गोस्वामी जी ने इसको कहा है। वहां थोड़ा दूसरा ढंग, वहां कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। यहीं बैठ जा बाबा, यहीं बैठ जा। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसमान। कितना बढ़िया दोहा है, दोहावली है। एक दोहे में काम बन जाए, तेरे अनेक जन्मों की बिगड़ी अब ही सुधरे, आज सुधर जाएगी, अभी सुधर जाएगी, अब ही सुधरे आज। कैसे सुधरेगी? पहली शर्त है हो राम को, पहले शरीर संसार से अहमता ममता त्याग कर भगवान के हो जाओ, राम जी के हो जाओ। शरीर में अहमता और संसार में ममता रहेगी तो तुम संसार शरीर के ही बनकर रहे आओगे, भगवान के नहीं बन पाओगे। भगवान के होने के लिए शरीर संसार से संबंध विच्छेद करना पड़ेगा, बाहर से भले ही मत हो, भीतर से संबंध विच्छेद करना पड़ेगा। हम लोग बाहर से संबंध विच्छेद करते हो, भीतर से संबंध बना रहता है, तो एक परिवार तो छूट गया, सैकड़ों परिवार जुड़ गए। क्या क्या क्या बदला? कुछ नहीं बदला, और बढ़ गया। यदि ममता नहीं छोड़ी, अहमता नहीं छोड़ी, तो कुछ नहीं छोड़ा है। इसलिए भीतर से अहमता ममता का त्याग करना है। देह के प्रति जो अहम बुद्धि है और देह से संबद्ध संसार के प्रति जो मम बुद्धि है, इसको समाप्त करने का सबसे श्रेष्ठ साधन है निष्काम सेवा। निष्काम भाव से आप सेवा करें। किसकी सेवा करें? सेव्य की सेवा करें। सेव्य कौन है? सेव्य कौन है? सेवा के योग्य को सेव्य कहते हैं। सेव्य कौन है? तो जो सबका सेव्य है वही हमारा भी सेव्य है। ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र, ऋषि मुनि, इन सबके सेव्य कौन है? भगवान है। सबके सेव्य भगवान है। तो जो ब्रह्मादि देवताओं के भी सेव्य हैं, वह भगवान ही हमारे सेव्य हैं। और वे भगवान एक देशीय तो है नहीं, वे सर्वदेशीय हैं। अब जग में प्रभु रहत विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगट ही जिमी आगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही में जाना। कहो सो कहां जहां प्रभु नाही, कहां भगवान नहीं है? सर्वत्र हैं भगवान। तो जब भगवान सर्वत्र हैं तो हम कहीं भी सेवा करते हैं तो हम भगवान की ही सेवा करते हैं। हम वृक्ष की सेवा करें तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। हम खेती कर रहे हैं तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो अन्नम ब्रह्म ब्रह्म है। हम पशु पक्षी कीट पतंग की भी सेवा कर रहे हैं, उनके प्रति दया क्षमा करुणा पूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, उनका पोषण कर रहे हैं, तो भगवान की सेवा हो, उनमें भी भगवान है, उनके अंतरे में भगवान है कि नहीं। जीव मात्र की सेवा, चराचर की सेवा भगवान की सेवा है। ये बात हम पहले स्वीकार कर लें और इसके बाद सेवा आरंभ करें। तो सेवा में दोष नहीं आएगा, सेवा में दोष आता है। देखो नाम जप में तो 10 प्रकार के अपराध हैं, 10 नाम अपराध हैं नाम जप में, और सेवा में 32 अपराध हैं। कितने अपराध हैं? तो बहुमत किधर है? अपराधों का बहुमत कहाँ है? सेवा में अपराधों का बहुमत है, तो सेवा करें नहीं? नहीं नहीं, सेवा तो करनी है, क्योंकि शरीर की शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि, देह की शुद्धि, अहमता ममता की शुद्धि बिना सेवा के संभव नहीं है। अहंकार शून्य होने का एकमात्र साधन है सेवा। इसीलिए कहा सेवा धर्म परम गहन योगिनाम अप्यगम्य। सेवा धर्म इतना गहन है कि योगियों के लिए भी अगम है। हस्ता मलकवत पिंड ब्रह्मांड का रहस्य समझने वाले योगी भी सेवा की महिमा नहीं जान पाते। और सेवा करने वाले में और कुछ मिले न मिले, मैं बहुत सेवा करता हूं, मैं बहुत संभालता हूं, बहुत काम करता हूं, ये अहंकार उसमें जरूर आ जाता है। और फिर धीरे धीरे अहंकार शुरुआत में तो कम होता है, बाद में जब बढ़ता है अहंकार, तो सेवक लोग ही कहते हैं कि हम महाराज की बुद्धि ठिकाने लगा देंगे, स्वामी जी की बुद्धि अब हम ही ठिकाने लगाएंगे, क्या है बैठे बैठे कुछ नहीं करते हैं, ये करो कर आदेश चलाते हैं, हम देखो सब काम कर रहे हैं, अभी हम चले जाएं देखो क्या होता है। इस मलुक पीठ स्थान को स्थापित हुए 400 वर्ष से तो ऊपर हो गया मोटा मोटी देखो तो, इन 400 वर्षों में कितने आए कितने गए। तो मलुकदास जी यथावत विराजमान है, ठाकुर जी यथावत विराजे हुए हैं, भगवान जिससे सेवा लेना चाहेंगे उससे सेवा ले लेंगे। हम सोचें कि हमारे कारण से, हमारे संपर्क संबंध से, हमारे प्रभाव से यहां सेवा हो रही है तो हमारी मूर्खता है, हम महामूर्ख हैं यदि हम ऐसा सोचते हैं तो। आज हमारा शरीर न रहे कोई काम बंद नहीं होगा। हाँ भगवान की इच्छा नहीं है कि सब बंद हो जाए, भगवान की इच्छा नहीं सब बंद हो जाएगा, हमारे चाहने पर भी कुछ नहीं होगा, चाहे जितना हाथ पैर पटके ठाकुर जी नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। संसार की व्यवस्था किसी के रहने से न रहने से बनती बिगड़ती नहीं, तो भगवान की व्यवस्था है। पर हम लोग ऐसे हैं जैसे बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है ना, देखा हुआ लालटेन लटकती रहती है, कुत्ता नीचे नीचे चलता है दो पहियों के बीच में, तो किसी ने कहा कि भाई तुम नीचे क्यों? अरे बोले बोलो मत, सारा भार हमारे कंधों पर है, हम रुक जाएंगे तो गाड़ी रुक जाएगी, मालिक की गाड़ी रुक जाएगी, ठीक नहीं, हम ही खींच रहे हैं गाड़ी, गाड़ी वो कुत्ता खींच रहा है कि बैल खींच रहे हैं, कौन खींच रहा है? तो जैसे गाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते को अहंकार हो जाता है, ऐसे ही सेवकों को अहंकार हो जाता है, मेरे बिना सेवा संभव नहीं, मैं सब सेवा कर रहा हूं। सेवा से अहंकार बढ़े तो समझना चाहिए सेवा ठीक नहीं हो रही है, सेवा से अहम शून्यता आवे तो समझना सेवा ठीक हो रही है, ये सीधा साधा प्रमाण है। जितनी सेवा करते चले जाएं उतना सेवा भाव बढ़ता चला जाए, ये लगे कि नहीं हम कोई सेवा नहीं करते और अधिक सेवा हमें करनी चाहिए, ऐसा हमारे मन में आवे। और हम करते ही क्या हैं? हे प्रभु, एक आपकी सृष्टि का कुत्ता अपने मालिक की एक रोटी खा करके रात भर जाग करके चौकीदारी करता है, आप हमको बाल भोग राज भोग ब्यारू कितना बढ़िया बढ़िया पदार्थ खाने को दे रहे हैं, हम आपकी सेवा कहाँ कर पाए? ये भाव हम लोगों के मन में होना चाहिए। ये कब होगा? ये तब होगा कि हम जिसकी भी सेवा करें उसे मनुष्य न माने। गाय की सेवा तो भगवान की सेवा, संत की सेवा तो भगवान की सेवा, गुरुजी की सेवा तो भगवान की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा तो भगवान की सेवा, माता पिता की सेवा तो भगवान की सेवा, और सेवा करते करते प्राणी मात्र की सेवा भगवान की सेवा, क्योंकि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जाने बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुपन, हम सबकी सेवा। श्री मलुकदास जी महाराज का वाक्य है, कह मलूक आतम लो लावे, मलूक आतम लो लावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे, कह मलूक आतम लो लावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे। सब जीवात्माओं में भगवान है ऐसा मानकर किसी पर क्रोध मत करो, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो, किसी के प्रति छल कपट युक्त व्यवहार मत करो, सबसे प्रेम करुणा और दया का क्षमा का व्यवहार करो, क्योंकि इनमें भगवान विराजमान है, ऐसा मान करके। तो भगवत प्राप्ति के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जगन्नाथ घर बैठे पावे, घर बैठे भगवान को दर्शन देना पड़ेगा। फिर आपकी दृष्टि हो जाएगी क्या? मलूक जेते आत्मा तेते सालिग्राम, मलूक जेते आत्मा तेते सालिग्राम, बोलन हारा पूजिए पाथर सों का काम। मूर्ति पूजा का विरोध नहीं कर रहे हैं, शालिग्राम सेवा का निषेध नहीं कर रहे हैं, पर ये कह रहे हैं हमें शालिग्राम जी में शालिग्राम जी का दर्शन करना है, सभी प्राणियों में शालिग्राम जी का दर्शन करना है, क्योंकि सबके अंतर्यामी शालिग्राम जी ही तो हैं। भगवत भाव से की गई सेवा वो दैन्य भाव को प्रकट करती है, अहंकार को मिटाती है और जीव को भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। हमने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहे हैं, स्वामी श्री राम सुखदास जी के बाद दास को बहुत प्रिय लगती है। वो कहते थे कि देखो तीन चीजें, काम, सेवा और पूजा। कितनी चीजें? तीन चीजें, एक है काम, एक है सेवा और एक है पूजा। तो काम तो सेवा में भी और पूजा में भी है, तीनों में क्रिया एक जैसी है, हाथ पैर चलाना सब करना क्रिया एक जैसी है, पर भाव की विलक्षणता के कारण क्रिया का स्वरूप बदल जाता है। आप अपने घर में नौकर को रखते हैं, भगवान ने आपको संपन्न बनाया, आप घर में नौकर रख सकते हैं, नौकर आपके घर में सफाई करता है, कपड़े भी धो देता है, झाड़ू भी लगा देता है, बर्तन भी मांझ देता है, और आप कहो तो वो मालिश करने वाला पैसा से आ जाएगा, वो मालिश भी कर देगा, पैर भी दबा देगा, मशीनें भी आ गई हाथ पांव दबाने की, मशीन लेके आएगा मशीन से दबा देगा, पैसा लेके चला जाएगा। क्रिया हुई कि नहीं हुई उसको कहेंगे काम। क्या कहेंगे? काम। अब पुत्र अपने पिता माता को स्नान करा रहा है, उनके कपड़े धो रहा है, उनकी चरण सेवा कर रहा है, तो क्या पिताजी से कुछ तनख्वाह चाहिए उसको? बोलो, तनख्वाह तो नहीं चाहिए। तब क्यों कर रहा है सेवा? उनको सुख देने के विचार से। कोई श्रद्धावान शिष्य गुरु जी की सेवा कर रहा है, उनका उनके शरीर की सेवा कर रहा है, कपड़े धो रहा है, मालिश कर रहा है, रुग्ण है तो उनको औषधि दे रहा है। किस लिए दे रहा है? यदि उसके मन में कामना है कि हम ये करते हैं तो हमको ये मिल जाए, तो हो गया वो काम, तो हो गया काम। और हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें सद्गुरु भगवान की सेवा मिली हुई है, हमें वृद्ध संत की सेवा मिली हुई है, कितनी सौभाग्य की बात है। ऐसा यदि हमारे मन में आवे तो वो काम नहीं रह जाए, वो क्या हो जाएगा? सेवा बन जाएगी। स्वयं कुछ लेने की इच्छा न हो और जिसकी हम सेवा करते हैं उसे सुख पहुंचाने की इच्छा हो, इनको कैसे सुख पहुंचाया जाए, इसको कहेंगे सेवा। अब सेवा से भी ऊंची चीज है पूजा। पूजा क्या है? अर्चन पूजन। वो क्या है? बोले अर्चन पूजन तो भगवान का होता है। अब हम माता पिता की सेवा करते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं। आओ महाराज जी, संतों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो वो क्या मानकर करते हैं? पूज्य मानकर करते हैं, पूज्य मानकर उनका पूजन किया जाता है। और उसमें स्वसुख की कामना नहीं होती है। ठाकुर जी सुखी हो, हमारे सेव्य प्रसन्न हो, यही कामना रहती है, और कोई कामना नहीं रहती। तो जब भगवत भाव से वह क्रिया हम करने लग जाते हैं तो क्या हो जाती है? पूजा। अब काम तो तीनों में एक जैसा है, लेकिन कुछ लेकर किया जा रहा है और भार उतारा जा रहा है, कहने पर किया जा रहा है, तो वो हो गया काम, वो सेवा नहीं हुई। तो हम लोग सेवा करते नहीं, हम लोग काम करते हैं। काम करते हैं तो फिर काम क्रोध का चक्कर मिटता नहीं। साधु में ऐसा कहने वाले को खड़िया माना जाता है। अरे क्या करें, बहुत काम है, हमें बहुत काम है। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज के सामने कोई कहता है अरे बहुत काम है, तो महाराज जी कहते हैं बदमाश कहीं का है, इतने साधुओं में रहते हुए काम क्रोध का चक्कर खत्म नहीं हुआ? इसको कैंकरे कहते हैं, ये सेवा है, ये काम नहीं है। आज तो बहुत काम है। काम तो बोले भोगी पुरुषों को होता है काम क्रोध, तुमको कहां से काम क्रोध आ गया? सेवा। अब हमने भगवत भाव से सेवा की तो काम तो वो है ही है, सेवा भी हो गई और पूजा भी हो गई। इसी को नारायण पिताजी, उसी को गीता जी में कहा गया स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदंती मानवा। अभ्यर्च, अर्च्य कहा, और अभी, अभी माने प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक आप अपने कर्म के द्वारा भगवान का अर्चन कीजिए तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान भक्ति वैराग्य सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप पढ़ाते हैं, ये हमारी सेवा है। ये जितने बालक बालिकाएं पढ़ने आते हैं सब ठाकुर जी के स्वरूप हैं। भगवान ने हमसे सेवा स्वीकार करने की करुणा की है, कृपा की है, और भगवान हमें थोड़ी सी वृत्ति दे रहे हैं कि तुम हमारा भोग कैसे लगाओगे, हमारे परिवार का पोषण कैसे करोगे, अतिथि का सत्कार कैसे करोगे। तो हमको जो मिल रहा है ना, वो वेतन नहीं है, वो भगवान के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। तो वेतन नहीं है, तनख्वाह नहीं है। इस भाव से आप करें और ईमानदारी से पढ़ावें तो पढ़ाते पढ़ाते सिद्धि हो जाएगी। दुकान पर बैठे बैठे सिद्धि हो जाएगी। लेकिन हम तो काम करते हैं, पढ़ाने का काम, खेती का काम, नौकरी का काम, व्यवसाय का काम, तो काम क्रोध हमारा कभी खत्म नहीं होता। हमें एक बात बहुत अच्छी लगती है श्री रमण ऋषि वाले महाराज जी की, वो बात अच्छी लगती है। वो कहते भाई संसार के कामों में और ये भगवान का काम है, भगवान की सेवा है, ऐसी बुद्धि प्राय लोगों की नहीं बन पाती, तो क्या करना चाहिए। बोले व्यस्त समय में से कुछ समय गुरु स्थान की सेवा के लिए गृहस्थों को निकालना चाहिए कि हम 8 दिन 10 दिन गुरु स्थान में जाकर किसी संत के स्थान में जाकर सेवा करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, शौचालय साफ करेंगे, छोटी सी छोटी सेवा करेंगे। इससे तुम्हारे जीवन का भाव बदलेगा, भाव परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए संतों की भगवान की सेवा मिले तो समझ लेना कि असली नौकरी अब शुरू हुई है। हमारे यहाँ सभी लोग सेवा कर रहे हैं भगवान की, पर दो लोग इस समय, एक सत्यव्रत जी और एक प्रभाकर जी, दो लोग विशेष रूप में बैठते हैं, समय भी दे रहे हैं। तो सरकारी नौकरी तो जब रही वो रही, लेकिन सच्ची बात है कि राम जी की नौकरी मिली है, ये सबसे ऊंची नौकरी है। जीवन के सही दिन अब शुरू हुए हैं, लेकिन जो समय हमारा संसार के काम में गया, उस समय में भी यदि हमारा भाव परिवर्तित हो जाए, हम सच्चाई पूर्वक करें कि भगवान का काम है, तो आपको वहीं सिद्धि प्राप्त हो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदंती मानवा। देहात्म भाव का नाश सेवा से ही होता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, और कोई दूसरा साधन नहीं है। तो पहली बात क्या है, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे। आज कैसे सुधरेगी, हो हु राम को सबसे पहले भगवान के हो जाओ। संत रैदास जी क्या कहते हैं, मैं अपनो मन हरि सो जोरियो, मैं अपनो मन के हो जाओ। दूसरा नाम जप, नाम का आश्रय। तुलसी तू मेरे कहे राम नाम जप दिन रात। राम जपे दिन रात, अभी आए था पद में, मेरे कहने से नाना पथ निर्वाण के नाना विधान बहु भांत, तुलसी तू मेरे कहे जप राम नाम दिन रात। 192 में पद में आया था। तो हो ही राम को दूसरा साधन है नाम जप। अब राम जी के होने में और राम नाम के जपने में बाधा क्या है, क्या बाधा पड़ रही है, बाधा क्या है? तुलसी तज कुसमाज, दुर्जन का संग ही भगवान के होने में बाधक बना हुआ है और विमुखों का संग ही भजन में बाधक बना हुआ। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजे परत भजन में भंग। तजो मन हरि विमुखन को संग, विमुख जनन को संग न कीजे, विमुख जनन को संग न कीजे, इनके विमुख बचन सुनि श्रवणन दिन दिन देही छीजे, विमुख जनन को संग न कीजे। मोको नेक नहीं नाही ये भावत परवस को कह कीजे, झिक जीवन ऐसो बहु दिन को श्याम भजन पल जीजे, झिक जीवन ऐसो बहु दिन को श्याम भजन पल जीजे, विमुख जनन को संगन कीजे। धिक यह घर धिक धिक अस परिजन, यदि ये विमुख है तो धिक यह घर धिक धिक यह परिजन, इनमें ना ही पसीजे, इनमें ना ही बसीजे, सूरदास प्रभु अंतरयामी यह जान मन लीजे, विमुख जनन को संग न कीजे। देखो भैया जी, करोड़ों जन्मों के पाप सन्मुख होने से नष्ट हो जाएंगे, हैं? सन्मुख हो जीव जब ही भगवान के सन्मुख होता है तो करोड़ों जनों के पाप नष्ट होते हैं। अब देखो, ये तो श्री ठाकुर जी हैं और ये संसार है और हम बीच में खड़े हैं। अब ठाकुर जी ये खड़े हैं, ये हैं ठाकुर जी, तो हमारा मुख इधर हुआ तो संसार की तरफ पीठ हो गई कि नहीं हुई? संसार से विमुख हुए बिना कोई भगवान के सम्मुख नहीं हो सकता। मंदिर में केवल भगवान के सामने जाके खड़े हो जाना सम्मुख होना थोड़ी है, संसार को पीठ करनी पड़ेगी। संसार को पीठ नहीं करोगे तो ठाकुर जी के सम्मुख नहीं होगी। क्या करें, संसार छोड़ दें, घर परिवार नौकरी चाकरी व्यवसाय सब छोड़ दें? नहीं, कुछ मत छोड़ो, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं। भगवत भाव न बन पा रहा हो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए संसार का काम करो, चलो इतना कर लो, भगवान ने जिम्मेवारी सौंपी है। ये भगवान का कार्य है, ऐसा करके कर लो। देखो आप अपनी माँ के पास गए और माँ दूध पीने के लिए लेके आई, आपको इच्छा बिल्कुल नहीं है, और माँ ने बड़े प्रेम से बेटा करके सिर पे हाथ फेरा और कटोरा लेके कहा थोड़ा पी लो, दूध पी लो थोड़ा, आपको इच्छा तो नहीं है पर आप दूध पीते हैं, क्यों पीते दूध क्यों पीते हो? माता की प्रसन्नता के लिए पीते हो दूध, भूख नहीं है और माँ के पास गए बाहर से आए, तू खा के आयो? माँ ने कहा कुछ खा लो, ले आई माँ, नहीं खाओगे तो उसको कितना कष्ट होगा, तो माँ को राजी करने के लिए थोड़ा खा लेते हो। आपका मन नहीं है संसार में, बहुत अच्छी बात है, पर भगवान को राजी रखने के लिए कर लो। हमारे खाने पीने सोने से भगवान राजी होते हैं। एक माँ राजी होती बच्चे को सोते हुए देखकर, तो वो तो बात्सल्य गुण के समुद्र हैं, हमको सोते देख के कितने सुख होंगे, चलो बच्चा सो रहा है चलो खा रहा है। हमारे खाने पीने सोने की क्रिया भी यदि हम ये समझ लें भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वो भी भगवत भजन की परिधि में आ जाएगी। इसी को देवर्षि नारद जी ने कहा तदर्पिता अखिलाचारिता, हम जो कुछ करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, भगवान को अर्पित कर दें। श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग कुसंग है और श्रद्धावान का संग सत्संग है। श्रद्धा शून्य का संग न करो, श्रद्धावान का संग करो। यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरत पल लगे न आधु, आधा पल भी नहीं लगेगा। क्यों? इतना कहने में कितना समय लग, पाही कृपा निधि प्रेम सो, प्रेम पूर्वक एक बार कह दो हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, इतना एक बार प्रेम से कह दो, इतने में तेरी अनेक जन्मों की बिगड़ी सुधर जाएगी। विभीषण जी ने क्या कहा, श्रवण सुजस सुनी आई हो प्रभु भंजन भव भीर, त्राही त्राही आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। इतना सुनते ही अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठेउ प्रभु हरसि विशेखा, दीन वचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगा। अनुज केवल इतना कह, त्राही त्राही कहने का ये फल है। अनुज सहित मिल झिंग बैठारी, बगल में बिठा लिया, बोले बचन भगत भयहारी, कहू लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठा हरिवास तुम्हारा। एक बार प्रेम से कह दो हे कृपा निधि हमारी रक्षा करो, पाही कृपा निधि एक बार कह दो, प्रेम से कहो, बनावटीपन से नहीं, आर्त हो करके कहो, बस इतने में तुम्हारा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पाही कृपा निधि प्रेम से, प्रेम सो कहे को न राम कियो साधु। ऐसा जिसने प्रेम से कहा ऐसा कौन है जिसको राम जी ने साधु न बना दिया हो, वो तत्काल साधु बन गया। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही अगना सही तब ही, जो नर हो चराचर द्रोही आवे शरण सभे तक मोही, सज मद मोह कपट छल नाना, करहूं सत्य से ही साधु समाना, करहूं सत्य राज्य साधु समाना। जिस जिसने भी पाही कृपा निधि कह दिया महाराज, वो चाहे जितने निकृष्ट श्रेणी के जीव रहे आए, लेकिन वे सबके सब वंदनीय हो गए, वे के सबके सब प्रातः स्मरणीय हो गए। हमारे महाराज जी कहते थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, कि दंडकारण्य के बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो वेदादि शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे, तत्वदर्शी महात्मा थे, समर्थ ऋषि थे सब, जिनकी लाखों वर्ष की आयु थी, कोई केवल जल पी के रहते थे, कोई पत्ता खा के रहते थे, कोई केवल वायु का आहार करके रहते थे, पर ऐसे उन ऋषियों के चित्त में भी ईश्वर के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। भगवान को देख कर भी भगवान की भगवत्ता पर संदेह जागृत हो गया। ऐसा हुआ क्यों? बोले ऐसा इसलिए हुआ कि शबरी भगवान की महान भक्ता, पर उस भक्ता को वो पतिता समझते थे। ए पतिता है, नीच जाति के है, शबरी है, छाया छू गई तो नहाना पड़ेगा। तो महाराज जी कहते थे भक्त की महिमा समझ में नहीं आई, उसका दुष्परिणाम हुआ कि वेदादि शास्त्र पढ़े होने पर भी, तमाम सिद्धियां होने पर भी, लाखों वर्ष की आयु होने पर भी, राम जी का दर्शन करके भी वे भूल गए कि भगवान है। पहले तो सबको विश्वास था कि भगवान है, और जब राम जी आए तो राम जी तो लीलाधारी है ही है। राम जी क्या करते, राम जी क्या करते, वो जो महात्मा थे ना, उनमें कंपटीशन था। आजकल की भाषा में कहा कंपटीशन, कंपटीशन इस बात का था, वो जो एक ही समय कुछ आहार लेकर भजन करते थे, तपस्या करते थे, वो तो कहते थे हमारे यहाँ भगवान आ जाएंगे। उनके बगल में फलाहारी जी थे, वो कहते थे एक आहारी है, हम तो केवल कंदमूल फल खा के रहते हैं, हमारे यहाँ भगवान आएंगे, इतने हजार साल से हम ऐसा कर रहे हैं। उनके बगल में पत्राहारी थे, अरे न अन्नाहारी के यहाँ आएंगे, न फलाहारी के, न पत्राहारी के यहाँ आएंगे। दूधाधारी जी कहते थे हमारे यहीं आएंगे, हम 24 घंटे में गिलास भर दूध पीते हैं। जलाहारी जी कहते थे हमारे यहाँ पहले आएंगे, क्योंकि जलाहारी हम जल पी के रहते हैं। और एक पवनाहारी थे, हमारा हवा पी के रहते थे। बोले किसी के यहाँ नहीं आएंगे राम जी, न उनके यहाँ आएंगे, ना उनके यहाँ, ना उनके यहाँ, न जलाहारी, न फलाहारी, न पत्ताहारी, हमारे यहाँ पवनाहारी के यहाँ आएंगे। राम जी सबसे पहले पवनाहारी के यहीं गए, उनका विश्वास तो पूरा किया। आओ आओ महाराज, बोले नहीं नहीं हम आपके यहाँ नहीं आए, हम तो पूछने आए सबरी जी का कुटिया कहाँ है। अरे आप राम जी हो? बोले हाँ, कहते तो हमको लोग राम जी ही। अच्छा आगे पूछ लो। नाराज हो गए, पत्राहारी, फलाहारी, जलाहारी सबके पास जा जाके राम जी ने, अरे सहज सर्वज्ञ भगवान तो जलाहारी फलाहारी वो सब क्या भगवान पूछते थे। भगवान को पूछने की क्या जरूरत पड़ गई? सती जी सीता जी का रूप बना के तो पूछा किसी से? बिना पूछे कह दिया कि कहा बहोरी कहा वृक्ष केतु, विपिन अकेले फिरेऊ के हेतु। राम जी सहज सर्वज्ञ हैं, उनको ऋषियों से पूछने की जरूरत क्या पड़ गई? उनके अहंकार को चूर करने के लिए उनके यहां जा जाके पूछते, कहां है सबरी जी की कुटिया, हम तो सबरी जी के लिए आए। वो सब कहने लगे कि ऐसी लक्षण है, तभी तो पिताजी ने घर से निकाल दिया है। हाँ बताओ, ब्राह्मणों को छोड़कर, ऋषियों को छोड़कर वो पतिता के यहां जा रहे हैं, इनके लक्षण अच्छे नहीं है। पर हमको तो लगता है कि ये भगवान हैं भी कि नहीं है, शास्त्रों में तो लिखा है कि अवतार हो गया, पर ये कैसे भगवान? चलो हमें तो अपना काम बनाना है। बोले महाराज वो इसके अपराध से सरोवर का जल खराब हो गया है, सो आप शुद्ध कर दीजिए, आपने अहिल्या उद्धार किया। भगवान बोले रे राम राम, हम क्षत्रिय, आप लोग सब ब्रह्मर्षि, आपने कभी अपना चरण छुपाया? अरे वो तो अहिल्या उद्धार तो गुरु महाराज की कृपा से हो गया, तो उसमें हमारी थोड़ी महिमा थी, विश्वामित्र जी की महिमा थी, गुरु महिमा थी उसमें, तो हमारी उसमें कोई महिमा नहीं थी। तो उनके मन में था कि शायद हमने अब प्रयोग करके नहीं, हम भी छुपा के देखें। तो जिसने छुपाया तो और ज्यादा बिगड़ गया पानी, सबका अहंकार चूर हो गया। तो महाराज आप छुपा दीजिए। तो राम जी ने जैसे चरण छुपाया तो जल सो रुधिर वायो नाना कृमि भरे गयो, जल तो खून हो गया। अरे वो कीड़े और लंबे लंबे वो बिलबिलाने लग गए। अरे बोले ये पक्का है, ये भगवान भगवान नहीं। लेकिन चलो उपाय तो इनसे पूछ ही लेना चाहिए, कहो आप बताओ, क्योंकि शास्त्रों में आप परमात्मा के रूप में प्रतिपादित हैं, तो हमारा समस्या का समाधान कैसे होगा? ठाकुर जी ने कहा समस्या का कारण तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी प्राण प्यारी भक्ता सबरी के प्रति तिरस्कार की भावना होने का ही दुष्परिणाम है कि ऋषि होते हुए तुम भगवत्ता को भूल चुके हो। तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तत्व में। सबरी के चरण छुआ शुद्ध हो जाएगा। सबरी जी भागी जंगल में। बोले और तो भागी कहां, खोजे उनको, जहां खड़ी थी वहां की रज उठाओ। रज उठाकर जैसी छोड़ी स्फटिक मणि के समान निर्मल जल हो गया। सबरी ने कहा अब तक तो मैं सेवा कर रही थी, अब मेरी महिमा उजागर हो गई, अभी उल्टे हमारी सेवा करें, मैं कैसे जी पाऊंगी, मेरा तो धर्म नष्ट हो जाएगा सेवा का। तत्काल योगाग्नि में अपने शरीर को उसने भस्म कर दिया। हा हा, ऋषि रोने लगे। जब तक सबरी थी तब तक उसके प्रति दुर्भाव रहा, अभाव रहा, अब सबरी चली गई, अब हमारा प्रायश्चित कैसे होगा? महाराज जी कहते थे कि सबरी नारायण का मंदिर बनाओ और सबरी के सहित मेरी पूजा करो, तब तुम्हारे पाप का प्रायश्चित होगा। इसलिए करऊं सद्य से ही साधु समाना। तो हम कहते सबरी जैसे केवट सबरी निषाद राज गुह गृधराज जटायु, इन सब को भगवान ने प्रातस्मरणीय बना दिया। ये करूं सद्य ते ही साधु समाना, साधु समाना, उसको मैं तत्काल साधु के समान बना देता। इसलिए बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरत पल लगे न आधु, पाही कृपा निधि प्रेम सो कहे को न राम कियो साधु। घड़ी अपने मुकाम से आगे बढ़ रही है, 6 बजे तक की घोषणा थी, 6:15 हो रहे हैं, लेकिन आज एक और सूचना हमको मिली है। वो सूचना ये है कि परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी के भी महाप्रयाण की तिथि 5 जुलाई सन 2005 योगिनी एकादशी ही है। तो आज परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी की भी भगवत धाम प्रयाण की तिथि है, और आज सहज स्वामी जी की बात सत्संग में आ गई, तो उन परम श्रद्धे स्वामी जी के चरणों में भी हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हमको बहुत कृपा प्राप्त हुई उनकी। आखिरी जो कथा हुई 2005 में हुई थी ना कथा, हैं? 2005 में नहीं, कथा जो हुई थी वो तो 4 में हुई थी क्या? नहीं, उनके यहां तो से तो पधारे तक उसके पहले कथा हुई थी ना, 2004 में हुई थी। 4 में, 2004 में होली का अवसर था, उस समय स्वामी जी के यहां कथा हुई थी और स्वामी जी का प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन स्वामी जी इतना इस बालक पर स्नेह रखते थे कि उन्होंने अपने कक्ष में सुनने का मशीन रखवा रखी थी, जो हम गंगा किनारे बैठ के बोलेंगे उसको स्वामी जी सुनेंगे, पूरे समय स्वामी जी कथा सुनते थे। और जब हम जाते थे तो हमको कहते थे आज आपने कथा में ये कहा, फिर अपना कोई भाव देते थे स्वामी। और जब हम जाने लगे तो स्वामी जी के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि कुछ समय अब आप यहीं रह जाओ। लेकिन दुर्भाग्य था हमारा कि हम वहां नहीं रह पाए। और उसके कुछ महीनों बाद तो स्वामी जी भगवत धाम चले गए, 6-7 महीने के बाद तो भगवत धाम चले गए। फाल्गुन में हम थे वहां और चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ 4 महीने स्वामी जी भगवत धाम चले गए। तब हमारी समझ में आया कि बार बार क्यों कह रहे थे यहीं रह जाओ, यहीं रह जाओ, सब छोड़ दो, कुछ दिन यहीं रह जाओ, मेरे पास रह जाओ। लेकिन दुर्भाग्य था हम नहीं रह सके। और उनकी करुणा इतनी थी, उनकी कृपा इतनी थी, एक बार हमारे मन में सोमवती मावास्या का गंगा स्नान करने का मन हुआ, गंगा जी में स्नान करेंगे, सोमवती मावास्या गंगा स्नान करेंगे। तो यहां मल्होत्रा जी आए, हमने मल्होत्रा जी से कहा कि हमारे मन में बड़ी इच्छा हो रही गंगा स्नान की, आपके पास गाड़ी है, व्यवस्था बन सकती है क्या? बोले हाँ हम चलाएं गाड़ी, चलो। कहाँ चलेंगे? तो मन में विचार हुआ कि स्नान करने हम लोग आज 14 को पहुंच चलेंगे, रात रुकेंगे, अमावस्या का सवेरे स्नान करके चले आएंगे, चतुर्दशी को चले। तो कहाँ के लिए विचार हुआ, यहाँ से चलते कि यहाँ जो कछला है ना, सोरों कछला, यहाँ गंगा स्नान कर लेंगे। और चलते चलते उन्होंने मल्होत्रा जी क्या बोले, बोले सुक्ताल में गंगा स्नान कर लें तो कैसा, बहुत अच्छी बात है सुक्ताल में कर लें। तो दिशा मुड़ गई वहां, बोले अब सुक्ताल में क्या, हरिद्वार में ही कर लें तो कैसा। हमने कहा हरिद्वार में करें तो इससे अच्छा ऋषिकेश में क्यों ना करें, क्यों वहां दो दो काम हो जाएंगे, स्वामी जी वहां विराज रहे तो सत्संग भी हो जाएगा, स्वामी जी का दर्शन हो जाएगा और रहने की संतों के बीच में व्यवस्था हो जाएगी बढ़िया। ऋषिकेश में गीता भवन स्नान करेंगे गंगा जी के घाट पर। बोले जी तो अब उसी हिसाब से यहां तो जल्दी पहुंच जाते, वहां जाने में देर लगी। तो लगभग रात्रि को 10 बजे हम वहां पहुंचे गीता भवन। वहां व्यवस्था संत सब पहचानते थे, व्यवस्था तत्काल हो गई। तो हमने कहा कि स्वामी जी का तो सवेरे 5 बजे जो प्रार्थना होती उसमें दर्शन हो जाएगा। तब संतों ने जो सेवा में रहते थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने आज आपकी कई बार याद की और अभी भी वो जग रहे हैं, आपकी इच्छा हो तो अभी दर्शन कर लो। तो कक्ष में नहीं घुसे थे, हमने कि चलो दर्शन कर लेते। जैसे ही गए तो स्वामी जी मारवाड़ी में गाने, मारे घर संत पाहुना आया, आया जी आया जी आया, मारे घर संत पाहुना आया, ये कह के ऐसे ऐसे हाथ करके गाने लग गए स्वामी जी। हम संत हैं, अरे राम राम हैं, पर उनकी दृष्टि और निकट के संतों ने कहा कि वो कल उन्होंने आपकी याद किया था कि वो नहीं आए बहुत दिनों से, और उन्होंने वहां याद किया, इधर हमारे मन में गंगा स्नान का संकल्प हुआ, और कहां जाने थे कहां पहुंच गए। फिर बोले कि अब जाओगे तो नहीं, और हमको तो दूसरे दिन जाना था। तो हम हाँ ना कुछ नहीं बोले, सवेरे प्रार्थना में रहे। फिर बोले, फिर हमने कहा नहीं आवाज तो रुक जाते हैं, फिर उस दिन रुक गए। तो शाम को सत्संग जो हुआ तो स्वामी जी ने मंगलाचरण किया, मंगलाचरण करके हम ऐसे बैठे थे जैसे ये बैठे हैं आदर्श जी, तुरंत बुलाकर अपने बगल में बिठा लिया। मैं बहुत संकोच किया उनके बगल में कैसे बैठे, पर हाथ पकड़ के बिठा लिया और बोले अब तुम सुनाओ। शाम के सत्संग हम सुनाने लगे, पता नहीं क्या, हम तो इतने घबरा गए उनके पास बैठ के कि क्या बोले उनके सामने, क्या सुनावे। पर सहज श्री गोविंद सखा की चर्चा, भगवान प्रेम से रीझते हैं, ऐसी कोई बात मुंह से निकली और उसको सुन के स्वामी जी इतने विह्वल हुए, इतने विह्वल क्या कहें, जब सामने पड़ते तभी कहते वो गोविंद खड़े खड़े लघुशंका कर रहे हैं, वो बात कहेगी खूब हंसते, हम तो ठाकुर जी के घोड़ा हैं, ये कह के खूब हंसे। तो ऐसे पूज्य श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जिनका हम सबको खूब वात्सल्य प्राप्त हुआ, लाखों जीवों को भगवान से जोड़ा उन्होंने सत्संग के माध्यम से, क्योंकि वे पूर्ण निष्काम संत। इस शताब्दी में वैराग्य की परमावधि उनके जीवन में दिखाई पड़ी। ऐसे परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के चरणों में भी हम लोग प्रणाम कर, देखो तीन तीन गुना लाभ हो गया, श्री मस्त राम बाबा, श्री देवराह बाबा और श्री स्वामी राम सुखदास जी, तीन तीन दिव्यात्माओं का स्मरण करके उनके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरि शरणम हरि सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।